naman may iba at sa muli magbabalik sa akin ang lahat. Maaari ba magtanong dahil labis na rin ako lumalayo. Isang iglap, mayroong magaganap at sa muli magbabalik sa akin ang lahat. Maaari bang magtanong dahil labis na rin.